700 zł, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Unia Europejska może nie odnowić kontraktu na szczepionki z firmą AstraZeneca na przyszły rok. Przerwa do wtorku w negocjacjach rządu i związków zawodowych dotyczących przyszłości górnictwa. Do wycofania wojsk z granicy z Ukrainą wezwali Rosję prezydenci Polski i Litwy. Unia Europejska może nie odnowić kontraktu na szczepionki z firmą AstraZeneca na rok 2022. Decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta, ale jest to bardzo prawdopodobne, powiedziała francuska minister przemysłu Agnès Pannier-Runacher. Dodała, że Bruksela nie rozpoczęła rozmów z koncernami Johnson & Johnson oraz AstraZeneca na temat nowego kontraktu, podczas gdy takie rozmowy rozpoczęły się już z Pfizerem, BioNTech i Moderną. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 są tak samo bezpieczne, podkreśla profesor Robert Flisiak. Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zwraca uwagę, że ryzyko wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego jest o wiele mniejsze niż niepożądanych działań po podaniu zwykłego leku. Ostatnio jako członek Rady Medycznej dostałem zestawienie działań niepożądanych szczepionek, które są stosowane w Polsce, dotychczas były. I w zasadzie wszystkie one demonstrują ten sam poziom bezpieczeństwa pod względem częstości występowania niepożądanych reakcji poszczepiennych. I ta liczba wynosi 1 na 100 tysięcy. W Polsce wykonano dotąd prawie 8,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. Pierwszą dawkę otrzymało przeszło 6 200 000 osób. W pełni zaszczepionych jest 2 200 000 Polaków. Do wtorku zostały przerwane negocjacje umowy społecznej pomiędzy przedstawicielami rządu i związków zawodowych dotyczących górnictwa i transformacji województwa śląskiego. Przerwę ogłoszono na prośbę strony rządowej, a szczegóły zna Joanna. Negocjacje trwały 6 godzin, znajdują się już w końcowej fazie. Dokument już niemal w całości jest gotowy i uzgodniony. Jak informowała Śląsko-Dąbrowska Solidarność, rozbieżności dotyczyły systemu indeksacji wynagrodzeń oraz jednego z elementów notyfikacji umowy. Żadna ze stron natomiast nie komentuje, dlaczego dzisiejsze rozmowy przerwano do wtorku. Jeśli podczas najbliższych rozmów uda się wynegocjować wszystkie punkty umowy, to jej tekst zostanie zaprezentowany przedstawicielom poszczególnych central związkowych. Jeśli centrale zaakceptują treść umowy, będzie mogła ona zostać podpisana i przekazana do notyfikacji w Komisji Europejskiej. Bez jej zgody umowa nie będzie mogła wejść w życie. Umowa społeczna to kluczowy element podpisanego we wrześniu zeszłego roku porozumienia między stroną społeczną i rządową dotyczącego stopniowego wygaszania górnictwa węgla kamiennego do 2049 roku. Prezydenci Polski i Litwy wezwali Rosję do wycofania wojsk z granicy z Ukrainą. Andrzej Duda i Gitanas Nauseda rozmawiali na ten temat telefonicznie. Prezydenci poruszyli kwestię koordynacji działań na forum unijnym i państw należących do NATO w celu odstraszenia Rosji przed eskalacją konfliktu. Wzywamy Rosję do natychmiastowego wycofania sił zbrojnych z granicy ukraińsko-rosyjskiej, do realizacji porozumień mińskich i współpracy z Ukrainą w myśl prawa międzynarodowego i wzajemnego poszanowania, powiedział Gitanas Nauseda. Prezydenci rozmawiali też o zacieśnieniu stosunków ze Stanami Zjednoczonymi pod przywództwem Joe Bidena. Poruszone zostały też kwestie szczytu klimatycznego, który w przyszłym tygodniu odbędzie się w Waszyngtonie. Litewski prezydent zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ukrainiec, który pijany Oplem uciekał przed policją ulicami Koszalina, trafił do aresztu na 3 miesiące. Policja zabrała bogaty materiał dowodowy, mówi komisarz Monika Kosiec. Aresz za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, za niezatrzymanie się do kontroli oraz za znieważenie funkcjonariusza publicznego i wywieranie wpływu przemocą i groźbą na czynności policjantów grozi mężczyźnie kara do 5 lat pozbawienia wolności. Kierowca Opla nie zatrzymał się do kontroli drogówki. Przy ulicy Połtawskiej funkcjonariusze jeszcze raz wskazali kierującemu miejsce do zatrzymania. Mundurowi, aby zatrzymać pojazd, wykorzystali do tego policyjny radiowóz. Ponieważ 52-latek nadal kontynuował ucieczkę, policjant oddał strzały w kierunku opon jego pojazdu i tym samym samym skutecznie unieruchomił samochód. Wcześniej inny policjant próbował wyciągnąć kluczyki ze stacyjki Opla, ale kierowca ruszył i przejechał autem po stopach funkcjonariusza. Auto uderzyło jeszcze w zaparkowany samochód nauki jazdy. Kierowcy i kursantowi nic się nie stało. Obywatel Ukrainy miał 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota bez opadów na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce. W pozostałej części kraju pojawi się deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem. Na Podlasiu, Mazowszu i Mazurach niewykluczone są burze. Termometry pokażą od 6 stopni w Rzeszowie do 14 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Jedyne takie rock'n'rollowe radio, oczywiście Trójka. A witam Państwa. Marek Pawlukiewicz pomagał mi w przygotowaniu tej audycji. Katarzyna Filz-Wojtkowska będzie tę audycję realizować. No i Marek Wiernik przy mikrofonie. Do północy pogramy, pośpiewamy. I będą artyści klasyczni i sporo klasycznych utworów i sporo zaskoczeń. No ale do przodu, cały czas do przodu. A na początek Killing Joke. Thank you. No normalnie disco z Killing Joke. I pod nóżkę, i melodyjnie, i przypomniałem sobie moje spotkanie z nimi, tak teraz liczę, bo ponad 40 lat grają i cały czas nie nudzi się nam, prawda, wszystkim ta muzyka. Ja przypomniałem sobie taki kameralny koncert, to lata 80. Dokładnie roku nie pamiętam, ale kameralny, bo w klubie Hybrydy pogadaliśmy, coś tam popijaliśmy i to było moje pierwsze spotkanie z tym wspaniałym bandem. Z Notting Hill, tak jak ten film Notting Hill w Londynie, wtedy się zaczęła historia tej grupy. No a ostatnio panowie z Killing Joke pojawiali się w tej audycji, bo i Jazz Coleman w kontekście symfonicznego grania muzyki Pink Floyd i Youth też przy tej płycie Floydowej pracował, ale również Fireman, projekt z Paulem McCartneyem, to też ten człowiek z Killing Joke. Bardzo ciekawa grupa zawsze, no i bardzo otwarci, wykształceni panowie ten zespół tworzyli. Proszę Państwa, to pozostaniemy przy takiej skocznej i melodyjnej muzyce i kolejny bardzo ważny zespół z Wysp Brytyjskich, tym razem z Leeds. 86 rok, sprawdziłem, tak, wtedy to się zaczęło. Wayne Hussey, Sisters of Mercy i Sisterhood, no i wreszcie The Mission. Ja cały czas przynoszę płyty kompaktowe, może to się kiedyś zmieni, bo ostatnio przeczytałem, że w krajach cywilizowanych więcej sprzedaje się kaset aniżeli płyt kompaktowych, to być może z kasetami będę tu przychodził do radia, do studia i z kaset sobie pogramy. No dobrze, a z najwyższej półki i taki prawdziwy gotyk The Mission za chwilę. Wasteland, tak nazywa się ta kompozycja. There's a crystal view from my window, and I can see the years to come. I live for the birds and the sting of pleasure. I live for the sword, the steel again. I'm a Mission, taka bardziej rozrywkowa wersja gotyku i zrobiła nam się normalnie piątkowa, rockowa prywatka. No, ale było bardzo ładnie. The Mission. Proszę Państwa, wszystko się zgadza, prawda? Pierwszy zespół bardzo klasyczny, no teraz The Mission również klasyka i teraz dopiero będzie się działo, bo proponuję Państwu Metallicę, ale to mało, bo do Metalliki dołożymy pana Raya Davisa. No dla tych bardziej dorosłych słuchaczy, dojrzałych, to wielkie nazwisko. Myślę o słuchaczach wychowywanych na muzyce lat 60. przede wszystkim, no bo to wtedy wystartował zespół The Kinks, no i te wszystkie przeboje Kinksów, Raya Davisa, kompozycje. Cały czas aktywny i w pewnym momencie połączył swoje siły z Metalliką właśnie i razem panowie postanowili przypomnieć, no zdecydowanie największy, nie, może nie największy, ale jeden z tych trzech największych hitów grupy The Kinks. Nie, jednak największy. You Really Got Me. No, króciutka solóweczka, ale jaka wyborna. Metallica z Rayem Kinksem. Z Rayem Kinksem, Davisem, tak, twórcą tego utworu. Proszę Państwa, to nasi teraz będą i będzie coś bardzo nowego i młodzi bardzo artyści. Trzecia płyta niebawem. Cały czas robią postępy, obserwuję. Zespół nazywa się Ignu, powstał na warszawskiej Pradze kilka lat temu. Proszę posłuchać, naprawdę pełne zawodostwo. Ten utwór nosi tytuł Firecracker. We'll be right back. Nasi ludzie z Warszawy, no a grają światowo, prawda? Jeśli ktoś z Państwa nie zapamiętał nazwy zespołu, to powtórzę, może Ignu, tak nazywa się ten band, Firecracker. No dobrze, to teraz wracamy na Wyspy Brytyjskie. Tak jak sobie przypomnimy, co działo się poza Anglią, poza wyspami na początku lat 90. Myślę o Ameryce, no to ten boom grunge'owy, prawda? Przełom lat 80., 90. Natomiast w Londynie w tym samym czasie, właśnie w 92 roku, powstał w Londynie zespół, no ja od razu zwróciłem uwagę, bo mieli coś w sobie i cały czas utrzymują wysoką formę. Gavin Rossdale w roli głównej, to już część z Państwa kojarzy, zespół Bush. No właśnie, ponad 20 milionów już sprzedanych albumów, świetna najnowsza płyta z ubiegłego roku, ósma już płyta, zatytułowana The Kingdom. To co? To będzie Flowers on a Grave i Bush. Not a renegade, still around getting made. Gotta be plenty brave, speak up. Blame it on the planet's man, try to do what you can. Stay on the suicide, everyone all the time. Your mind is a playground. What goes up? The sadness is the emptiness. We're shadows in the rain. She covered me in loneliness, like flowers on a grave. Like flowers on a grave. So stay of mind. Like a valentine, rope around, make your mind. I'm in a noose, the animals are on the move. Tell me what you're gonna do. I can see you coming through. Everyone all the time, your mind is a playground. What goes up? The sadness is the emptiness. We're shadows in the rain. She covered me in loneliness, like flowers on a grave. Like flowers on a grave. Like flowers. Flowers. Bałtyka, według wiernika 22:30, no i zrobiła nam się rewia przebojów. Grupa Bush, Flowers on a Grave. Kilka lat po tym, jak powstał zespół Bush, dwóch panów z formacji Led Zeppelin zrobiło psikusa, no przede wszystkim Johnowi Paulowi Jonesowi, który wręcz obraził się, jak dowiedział się o tym, że koledzy z Zeppelinów sami sobie postanowili koncertować, występować. Myślę o tych koncertach w MTV, w Maroku na przykład, ale i w Walii. No tak czy inaczej, naprawdę kilka świetnych utworów powstało, które trafiły na płytę No Quarter, 94 rok właśnie. Mnie szczególnie przypadł do gustu utwór Gallows Pole. To tak z przyzwyczajenia mówiło się, że to utwór Zeppelinów, ale to utwór tradycyjny, po prostu przez Led Zeppelin zrobiony. To teraz posłuchajmy tej wersji panów Jimmy'ego Page'a, Roberta Planta, a to się wszystko działo w Maroko. Posłuchajmy Gallows Pole. Oh, did a little while. I think I see my friends coming right in a mile. So friends, you get some silver, you get a little coke. What did you bring me, my dear friend? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know you're too damn poor to keep me from the gallows pole. We'll be right back. No rewelacja, nawet pan Kowson spodobała się ta wersja. Jimmy Page, Robert Plant z Maroka. Proszę Państwa, a propos pankowców, no właśnie przyniosłem sobie płytę, noszę ją ostatnio ze sobą, to jest On Stage 35, pieśni XX wieku, Farbenlere 35, to trudno uwierzyć, prawda? Grają, śpiewają 35 lat, z tej okazji płyta. Pieśni XX wieku, dokładnie utwory w XX wieku zrobione, ponagrywane, teraz na nowo. Na nowo zrobione i zostały wydane na płycie właśnie o tytule Pieśni XX wieku. Dużo się dzieje na tym krążku. Cała masa tych ważnych utworów Wojtka Wojdy i są bonusy. I teraz zwróciłem uwagę na jeden z bonusów, bo to jest hit w tej chwili, no jeśli nie światowy, to europejski na pewno. No przede wszystkim, tak mi się wydaje, przede wszystkim za sprawą Domu z Papieru, myślę o tym serialu, a chyba zaraz kolejny sezon, czekamy wszyscy, bo tam ta piosenka zaistniała, już wiadomo o co chodzi, prawda? Bella Ciao i Ciechan nawet w swoich czterech stronach dźwięku kilka tygodni temu chyba zagrał też, bo gdzieś w którymś z krajów to jest na liście przebojów. No w każdym razie korzenie to rok 1942, wojna Druga Światowa, no i to była pieśń włoskich partyzantów. No to teraz, co ten Farbenlere zrobił? Bo różne wersje pojawiły się, dziesiątki, setki. No a panowie z Płocka, z Farbenlere, tak to zrobili. Bella Ciao! Alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via che mi sento di morir. Moyo, da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sei un moyo, da partigiano. Tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellirai lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e diranno che bel fior. Morto per la libertà. Farben, Leres Płocka, no cały Płock przy okazji pozdrawiamy. To już się wszystko wyjaśniło, bo jak ja sobie stałem pod drzwiami studia, to akurat Bella Ciao poleciało. Riccardo Tesi, tak dobrze wymieniał, włoski artysta. To popularna wersja w tej chwili. No a my posłuchaliśmy wersji Farben, Leres. No dobrze, to teraz będzie... kilka tygodni temu Państwu zajrzałem do tego albumu ciągle najnowszego zespołu Kocis Pawła Małaszyńskiego Orkiestra. I na tej płycie, no, szczególnie podoba mi się The Weeping Song, ta wersja Pawła. Nicka Cave'a utwór, świetnie zmieszany z Pink Floyd. Może kiedyś jeszcze wrócimy, bo być może nie wszyscy Państwo znają tę wersję zespołu Kocis. W każdym razie pomyślałem sobie, bo też dawno nie słuchałem oryginału, a to było dokładnie 31 lat temu się wydarzyło. Album Good Son z zespołem The Bad Seeds Nick Cave nagrał ten krążek, no, w składzie The Bad Seeds wtedy i Blixa Barge, a więc człowiek kojarzony i słusznie z Einsturzem der Neubauten, Mick Harvey, no, świetny skład, Bad Seeds, The Weeping Song, Nick Cave, muzyka i słowa i teraz w Trójce. Thought I heard. robi wrażenie ta muzyka Nicka Cave'a. 31 lat temu powstała płyta God Son z tym utworem. Proszę Państwa, no to teraz będzie ożywienie i będzie znowu bardzo przebojowo. Utwór znamy, tak podejrzewam, przede wszystkim z wykonania Amy Winehouse. No ale my posłuchamy oryginału, a oryginał stworzył zespół z Liverpoolu o nazwie The Zootons i za chwilę sobie właśnie przypomnimy to, co się wydarzyło w 2006 roku w wykonaniu tej grupy. Grupa, która dokładnie 20 lat temu powstała. The Zootons. Come on over, Valerie. no tytuł znamy już w oryginale Amy Winehouse, The Zutons z Amy Winehouse. Później tak myślałem nad, bo to, a już wiem, Mick Ronson, no teraz sobie przypomniałem, to on wtedy wyprodukował i z Amy Winehouse wykonał. Proszę Państwa, to nasi, ponownie nasi, ale tym razem będzie po polsku zespół bardzo zasłużony, bo to był 81 rok, Wrocław, Vincent van Gogh, taki zespół pojawił się, ogólnopolski, młodzieżowy przegląd piosenki, to pamiętam, byłem tam. Potem van Vincent, skrócona nazwa od 86 roku. No i z przerwami do dziś zespół funkcjonuje, jest nowa trzecia płyta Space i jest utwór zatytułowany Nie bój się, Vincent. No i na zamknięcie tej godziny znowu klasyka Mrs. Robinson i Cytrynowe głowy.